चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों में। मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों में। रो रही है आज मेरी हसरतें, हम तो समझे थे मिलेंगी राहतें, क्या कहें हाय क्या सोचा था और क्या हो गया, चांद मेरा बादलों में। मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों में। चुकी है आज मेरी हर खुशी, लुट चुकी है आज मेरी हर खुशी, कैसे गुजरेगी ये तन्हा जिंदगी, ऐ बेबसी क्या करूं, मेरा मुकद्दर सो गया, चांद मेरा बादलों में। मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा।